Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 stycznia, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. W Wiśle rozpoczyna się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Za chwilę relacja naszej reporterki. Z kolei w Jaworzynie Krynickiej GOPR zainaugurował akcję Bezpieczna Zima, a wieczorem prywatna firma aeronautyczna wznawia kosmiczne loty. Zawodnicy w Wiśle właśnie zakończyli serię próbną w skokach narciarskich. Rozpoczyna się konkurs Pucharu Świata. Na trybunach jest ponad 8 tysięcy kibiców, ale wielu ludzi jest także przed skocznią i w strefie kibica. Na miejscu jest Natalia Żyto. Natalia, jak wygląda ten doping? Jak mówił wcześniej Maciej Kot, jeden ze skoczków, jest to biało-czerwone szaleństwo i określił to miejsce jako krainę czarów. I rzeczywiście Polacy jak zwykle się spisali. Mają trąbki, transparenty, flagi i twarze wymalowane w biało-czerwone barwy. Chociaż temperatura spada i jest poniżej zera, tu na miejscu wręcz odwrotnie. Atmosfera coraz gorętsza. Doping płynie oczywiście z całej Polski. Tu na miejscu spotkałam osoby zarówno z północnej Polski, ze Świnoujścia, Sopotu, ale też z centralnej czy z Łodzi, z Konina. No i oczywiście najwięcej osób z południa. Rozmawiałam z reprezentantami z Rybnika czy z Zabrza. Kibiców rozgrzewa też regionalna kuchnia, smażone oscypki czy pajdy chleba ze smalcem. Kibice liczą na długie skoki przede wszystkim Kamila Stocha, Piotra Żyły i Macieja Kota. Ale mamy tu 7 reprezentantów naszego kraju. Są to też Dawid Kubacki, Jan Ziobro, Aleksander Zniszczoł i Stefan Hula. Ci, którzy nie zmieścili się tutaj na trybunach, mogą oglądać zawody w centrum Wisły, w strefie kibica na 2 telebimach, a po zawodach miasto zaprasza na koncerty zespołów muzyki rozrywkowej. Między innymi o 7 wspaniałych. Natalia Żyto, dziękujemy za relację. Przenosimy się teraz do Jaworzyny Krynickiej, gdzie GOPR zainaugurował dziś ogólnopolską akcję Bezpieczna Zima. Przeznaczona jest ona głównie dla dzieci i młodzieży. Ratownicy przypominają zasady bezpiecznej jazdy na nartach i uczą pierwszej pomocy na stoku. W tym momencie wykonujemy 30 ucisków na głębokość około 5 do 7 cm. Szybkość tempa około 100 uciśnięć na minutę. Nauka pierwszej pomocy jest bardzo ważna. Dzięki takim akcjom zostaje nam przybliżona. Jest tych wypadków coraz więcej. Sama byłam świadkiem, jak 2 osoby zderzyły się i obydwie straciły przytomność. I zupełnie człowiek nie wie wtedy, co ma robić. Łukasz Smetana, ratownik grupy Krynickiej GOPR. Czasami zawiedzie sprzęt, czasami właśnie fantazja kogoś poniesie. Nie zapanuje nad tymi nartami. Czasami w wypadku dochodzi do tego, że ktoś po prostu wjedzie w drugą osobę. Biorę udział w akcji. Uczymy się, żeby było bezpiecznie i nikomu się nie stała żadna krzywda. Trzeba uważać niestety, bo niektórzy nie myślą. Mateusz Ingarden, instruktor narciarstwa. Pierwsza rzecz, którą uczymy każdego ucznia, żeby zważał na innych uczestników stoku, żeby po prostu była to dla nas rekreacja i czysta zabawa. Bezpieczeństwo przede wszystkim najważniejsze jest na stoku. A spotkania Bezpiecznej Zimy odbywają się w Wiśle, Zakopanem i Szklarskiej Porębie. Potrwają do końca ferii. W Suwałkach tymczasem trwa konferencja o nowoczesnych sposobach szkolenia pielęgniarek i położnych. Na 30 uczelniach powstaną wkrótce profesjonalne centra symulacji medycznych. Będą wzorowane na istniejącym od kilku lat suwalskim laboratorium. Praktyczne umiejętności będą tam zdobywać pielęgniarki i położne, a pomogą w tym interaktywne fantomy. To centrum daje rewolucję, jeśli chodzi o kształcenie pielęgniarek. Do tej pory pielęgniarki nie były kształcone metodami symulacji medycznej. Robert Pałka, szef Laboratorium Symulacji Medycznych w Suwałkach. W tej chwili właśnie tak się zacznie dziać we wszystkich działaniach edukacyjnych u pielęgniarek. Więc tutaj, jeżeli ma się dziać coś z noworodkiem, to wykorzystujemy ten fantom. Tu już widać, że on jest niewydolny oddechowo. Trzeba zadziałać odpowiednio, żeby ten fantom powrócił do normalnych czynności życiowych. Jeżeli chodzi o jakość kształcenia, to na pewno będzie wielki krok. Możliwość spróbowania w warunkach symulowanych. Anna Borecka i Dorota Kazirut z Wyższej Szkoły Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej. Gdzie jeszcze nie przyniosą ewentualnej szkody pacjentowi, tylko wręcz przyczyni się to do poprawy jakości opieki. Z pracownikami suwalskiego laboratorium rozmawiała Renata Siepka. Po 6-miesięcznej przerwie prywatna firma aeronautyczna SpaceX wznawia kosmiczne loty. Rakieta Falcon 9 ma być wystrzelona wieczorem z bazy Vandenberga w Kalifornii. Będzie to pierwszy taki lot od września, kiedy to podczas testu rakieta eksplodowała na wyrzutni. Straty wyniosły ponad $260 milionów. Teraz rakieta Falcon 9 ma wynieść na orbitę 10 satelitów firmy Iridium. Wejdą one w skład satelitarnego systemu telekomunikacyjnego Next. Zdaniem niektórych obserwatorów firma SpaceX walczy teraz o prestiż. Zapowiada bowiem, że będzie mogła zapewniać stabilne i stosunkowo niedrogie usługi w zakresie orbitalnego transportu, a każda porażka szkodzi jej wizerunkowi.

wspólnie z Koreańczykami i Michałem Jakubikiem za konsoletą. Witam Państwa w trzech kontynentach z godzinnym poślizgiem. Artur Orzech. Dzień dobry. Ciemno się zrobiło, ale jeszcze popołudnie to pozwolę sobie na dzień dobry. I po 16 w soboty będziemy się spotykać od tej chwili w audycji Trzy Kontynenty. Poza tym nic się nie zmieniło. artur.orzech@polskieradio.pl i na portalu społecznościowym jedno słowo audycja zaraz wracam. Choć to oczywiście jutro, ale mamy jedną stronę i tu, i tu. Dead Buttons to jeszcze pokłosie naszego spotkania sprzed tygodnia, kiedy ponownie wróciliśmy do Korei Południowej i artyści alternatywni właśnie z tamtąd uprzyjemniali, mam nadzieję, nam czas. Jeszcze jeden zespół, który mam wrażenie nie wybrzmiał na tyle mocno przed tygodniem, by Państwo zwrócili na nich uwagę. Także Korea, Swimless. scena koreańska, do której z pewnością jeszcze będziemy wracać, bo bardzo bogata, jeśli chodzi o muzykę indie alternatywną i jak powiedziałem, będziemy cały czas sprawdzać, co nowego się dzieje. Ale teraz Meksyk. To jest wokalista formacji meksykańskiej The Plastics Revolution, który wydał także dwie solowe płyty pod szyldem I Can Chase Dragons w roli głównej Julio Gudinho. Najpierw z płyty z 2012 roku. I Can Chase Dragons z Meksyku, z pierwszej płyty solowej artysty zatytułowanej Expansion. I teraz sięgamy po najnowszą płytę, czyli z zeszłego roku, dokładnie ukazała się w sierpniu w roku 2016, nosi tytuł Entropia. W dźwięku, ale dobrze. Brawo Julio, I Can Chase Dragons, tak się nazywa, gdy wydaje płyty solowe, a to płyta zeszłoroczna Entropia. Teraz będzie jeszcze więcej eksperymentów, zaręczam. Powrócimy do Korei Południowej. Thank you. Ale na razie niewiele do zaprezentowania poza tym utworem z epki New York 93. Jest jeszcze jeden singiel, ale nie do końca udany i kilka występów gościnnych, jak to się nieładnie mówi, featuringów tak zwanych. Ja Edgy z Korei Południowej, czekam na więcej i będę sprawdzał. Ja Edgy. Teraz Cape Town, czyli przenosimy się na południe Afryki. Nie wiem, jak to się stało, ale oczywiście The Plastics państwo znają, bo pojawiali się już w trzech kontynentach. Nie wiem, jak to się stało, kontynuuję ten wątek, że przegapiłem ich zeszłoroczną płytę. I w pierwszej chwili przestraszyłem się troszkę, że to dosyć mocne niedopatrzenie, ale gdy przesłuchałem całość, to się okazało, że całkiem dobrze, że przegapiłem. No bo nie najlepszą rekomendacją dla płyty In Threes, bo tak zatytułowany jest ich ostatni album, nie najlepszą rekomendacją jest fakt, że na chyba 11 utworów, które znalazły się na płycie, tylko jeden mi się podoba. I'm not afraid to die. The Plastics z Cape Town z nowej płyty In Threes z roku ubiegłego. Trzy kontynenty z Afryki teraz do Azji ponownie, tyle że nie do Korei Południowej, a do Japonii. Formacja, która na co dzień stacjonuje w Tokio i ich zeszłoroczna grudniowa płyta, więc bardzo świeże dzieło, nazywają się For Tracy Hyde. We'll be right back. kwintet z Tokio, nazywają się For Tracy Hyde. Wszystko kiedyś wraca, bo mam wrażenie, że brzmieniowo troszkę to już było w drugiej połowie lat 80. w wytwórni 4AD. No ale to dobre wzorce. Ich album nosi tytuł Film Ble i For Tracy Hyde raz jeszcze. A tak się zaczynają właśnie wszystkie produkcje. Być może na ukulele właśnie. For Tracy Hyde z Japonii i z Tokio. Z najnowszej płyty Film Ble. Zostajemy w Japonii. Przenosimy się do Kumamoto, bo tam przyszła na świat Eme.